l'on t'a pas fait sans chance, n'a son pas ta souvenir, bon ayoho. Kolinga gana ligi oho, chéri nanga moke ya kate oho. Lokolo nzambe pesanga maji, na komba lokola baninga, badondwa. Bunganga na kokota pona yo, noki obo ya gai, babiyo. Lokolo nzambe pesanga chance, na somba ta souvenir, tona yoho. Kolinga gana ligi oho, chéri nanga moke ya kate oho. Lokolo nzambe pesanga maji, na komba lokola baninga badondwa. Bunganga na kokota pona yo, noki obo ya gai, babiyo. Bunganga na kokota mama. Somba ta souvenir, bona yoho. Kolinga gana ligi oho, chéri nanga moke ya kate oho. Lokolo nzambe pesanga maji, na komba lokola baninga badondwa. Bunganga na kokota pona yo, noki obo ya gai, amiyo. Alinga kanga miki, lokola nazali te oho, kombo na gana monoko. Kandana ge komela yengo ho, sango ya malonga atanga ho. Souveni ya voyage na somba ho, chéri nanga e bagana kanisaka ye ho. Alinga kanga mingi, lokola nazalite ho, tongo nanga na monoko. Mokandana ge komela yengo ho, sango ya malonga atanga ho. Souveni a voyage na somba o, chéri nanga e baga na kanisa kaye o. Souvenir à voyager na somba, chéri nanga e bagana.